أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه دا سورت الحاقه دا جرلسم نمبر آیات څخه شروع په تلسم نمبر آیات باندې ختم شو. خو درس چې دی هغه به د قوه دیرشم معنا شروکو هلته ده تر هغه ځای پورې به انشاءالله جاری وي. نو د دې ربط ته ما قبل سره دا دی چه ده پروند پا درس که چه او ده قیامت ده ورزی اثبات منا حقانیت ده قیامت بیانش او ده هغو کسانو و خامت و بدحالی بیان سولش ده دی حال دیر وخیم دی چه اغا ده قیامت ده سخی انکار که او ده منکرین و بدحالی و حلاکت و عذاب او اثبات ده قیامت مخی بیان سویو اوست ده جیزه سخه چه دی اغا ده قیامت خپل احوال بیانی چه ده قیامت سنگه حوالناک شهی دی چه ده پیش تر اغا ورسته چه بیادی پا ده قیامت که با ده سعداو او ده اشقیاو حالت بیان کشنو پا ده غس خطرناک ورز که با اسعدا خلق نیک بختان ده غوبت سرکم زندگی او اشقیاو بدبختان ده غوبت سنگه زندگی بس ده غدنن ده درس قل حسادنو الله وی فیذا هغه وخت اول د خپل د قیامت احوال بیانې چې قیامت څنګه حوالناکه شی دی. فیذا نو هغه وخت نفخه چې فکړه شي د طرفه څخه د اسرافیل علیه الصلات والسلام فی الصور فشفیلی کې نفخه واحده یو فکل دا دوه درې واره نه غواړي چې پو پو پو دا رقمونه کې فقط یو پو چې وکړه شي وحملت الارض والجبال وحملت او پورته کړه شي الارض مزك حمل خدا بارول دشي بولش فشاك يعني وحملت فور تكرس فقدرت تعالى الارض مزك والجبال وغرون دا دواره د خپل ځای څخه ایست شي سره وشو فدکتا دی دواره سره وو اهل شي فدکتا چې دې تسمیه سي غد ملاقاري دا ارض شديده يوا خاکر دا جبال دا بل خاکر نو دوه طرف پسو فدکتا نو سره وو اهل کرسي دکتن واحدتن پیوه و هلوسر تکرار نگوید فقط لکه آقای دو گلاس شده پر لووه ریچی ریچی سی دا غشانیسی و دا مزکو دا غرونه چیگه دا بخپل دای سر و جنگیر داشی فیو مئذون وقعت الواقع بخپل دا مانه چی بخپل ما بینس که خوب قدرت دا اللہ سر جنگیر فیو مئذون و پا دا غورت که جدا غشی وشی کم کاروس اول دواره پو وکرس وله هغه اول پو چې قیامت پا جوریش هغه اغم یو پو دی تکرار گر سره نواری دو غنه زوره ور پو دی چه هغه دا گرد جهان سره خراب که چه کم ساکش دی اغم بڑکیش او دا مزک و غرونه چه جدا دا خپل زای سره پور تکرسی برا سره وو حل کرسی ما لکه دو لوش چه دا سپر لوو چه نیلوش نو اغه و هلم تکرار نواری چه سو واره سره جنگ اینا ما کیر یا ای با پلاس در وو حلسی فیوم ایذن نو فداغ ورس که وقعت واقعی کیج الواقعتو هغه پیش دون که پیش واقعه دا قیامت نم دی کدا اس په خبره پوسه د کال حقه به کی ذکر سوی په هغه نامه یاد بیا د قارعه په نامه یاد چې زړونه چکی اوس بیا د واقعه په نامه یاد لکه د ساعه په نامه چې یجل د قیامت رقم رقم نه مانی نو فیوم اذن په دغه ورځ کې چې دغه کارونه وشي وقعت واقع بس الواقعه هغه پیشیدونکو پیش هغه پیشیدونکو ساعت وانشقت السماء وانشقت او تیری بشي شق دا چاو ته ویل کی لکه دا د لاس شقوق نه دي چې وچوي یا مزکه وچوي نو اسمان هم دغه سره وچي وانشقت تیری بشي معنا او وچوي السماء او اسمان کته اسمان خو بهخي چنګ دي وان فهي يوم اذن واهيه فهي د يوم اذن په دغه ورځ کې واهيه تن سستي په دغه ورځ دغه رقم سستي لکه ازور ګدر سره ولاړ سره تیری شي والملک او ملائکه على ارجائها پر اطراف د اسمان بیاغي به پر کنارو پر څوند ما بینس په سره وش کیږي دا کده خیمه ما بینس سریس دای به دغه رقم سره تیریسی والملک او فرشتي او ملائکه على ارجائها دا به پر د کنارو پر څوند باندې ولاړي ويحمل او فورتکی به اخلي به عرش ربک عرش د ربستا فوقهم سربیره پر دغه ملائکه یوم اذن په دغه ورځ کې ثمانیه اته نفر په اوس کې چې هیڅ قیامت نه دی د الله تعالی عرش څلور ملایکو پر روژه باندې نیولی دی په دغه ورځ باندې چې دی نو الله تعالی چې خپل قهر او جلال ښکاره کوي دا پیش خو ګرد وسی نور ملک ګرد د اسمان پر د کنارو پر څوند باندې دی مابین څه سره وش کې دی په دغه وخت کې بنو الله تعالی څلور ملک نور وری زاپه کې نو به اتوم بلکنی ولید الله تعالی عرش بلا کیف يومئذ تعرضون نو تر دغه ځای پورې خو هغه د قیامت احوال بیان شو چې دا دغسې حولناکه ورځ ده غیر د خطرناکه پیښه کې الله وایي یومئذ نو په دغه ورځ به تعرضون تاسې را پیش کړه سي عرض به کړه سي لکه سړی چې یو چا ته یو شی ور تقدیم کړي تاسې ټوله به را عرض کړه سي والله تعالی لا تخفا فرشه به نه وي منکم ستاسې څخه خافیتون هیڅ یو پټ خافیه صفتی د موصف محذوف ته پاره لا تخفى منکم عمله خافیه عمله یو عمل یا فعله یو فعل خافیه پټ ستس اتس یو فعل بداله تعالی سره پټ نه ټول شیان مجه دغه سمر ملک شیر شو ولسی کشی دی کبد دی نو ګوره یو مې دین په دغه ورځ کې چې دغه خطرناک ورځ شه دا اوس یاد اس ور د بیان اوس تعرضون تشبره پیش پرسی پر الله عز وجل د پاره د حساب حساب خونه په دې دنیا کې خیانتونه کیږي بس تا ورقه به پټه کړي سړی نه په پیر ما بین سی حساب شری یا لا تخفا فتش بنوی من کوم ستس څخه مناس یعنی من اعمالکم منکم یعنی من اعمالکم دا عملو څخه ستس په پټه نه خافیتون هیڅ یو فعالیت هیڅ یو کار خافیتون چې هغه دې پټه دون کې هیڅ یو پټ کار به پټ نه ښکار به یو شنو دردا ځای پورې چې دا شی بیان شو اوس نو مال هغه دې ډلې پر دغه کی تفصیل پر رابینا کی شنو په دغه خطرناک ورځ کې چې هیڅ زره نه پچیر دي نش خاله زره تینې صاف کیږي بره بونو خلک دوی ډلې سیو به سعادای بل به اشقیای اشقیا غری چې منکرین دي هغه نو هغه کافران دي دغه ورځ څخه د قیامت چې منکر او حال به بعد غراوزي فاما من نو فسحغ څوک او تیه چه ده تور که ولسی کتابه هو اغا عمل نامه ده ده ده کتاب سمره ده اغا ده عمل نامه ده چه ده ده طول اغا حیات بکشی کلی کلی ده ده ده نیکی و بدی ده چور که ولسی بی یمینی هی پرسته لازکی ده ده برا خونو عمل نامه راسی عمل نامی چرا سی و دغه نیکان خلقو ته پرستل از ګور کول کیږي نو دا په دغه یاد کا هغه څوک چې ور کول سی کتاب هو عمل نامه ده به یمینې پرستل از کی ده فیقول دی به هو ایدا سړی و ای ها امو ته شرا سی خلقو ته را سی ها امو د ها ترجمه چې ده دوی معنی یو کی ها دام دی چې لکه مش په پښتو کې مړه نه وای واخ او دا ه په معنا دراسه هم دی نو دلته چې دی دغه سړی چې د عملنامه پرسته لاس ورکول سي فیقول دی بوای ها امور راسی واخی مشهور دواړه ترجمه سره ملګری که ها امو راسی واخلی ولې ها په معنا د راس هم دی او د واخله هم دی نو دی خو د ډېرې خوشحالۍ سه وسه د خلکو پرچم په کالو کې نځایږ عملنامه فرسته لاس ورکه ورسه باره د خپلو قریبانو شناخته ورته ها راسی واخلي څه چل وکړي اقرؤو کتابیت داسې وایاست ما کتاب نو د دغه اقرؤو کتابیت د اقرؤو مفعول خوا دې ذکر سوی دی چې کتابیت دی د ها امو چې دی وایي چې ها امو تسې راسي څه چم وکړي ها امو خو معنا واخلي راسي دا وا چې خلی څه شي واخلي هغه هم دا کتابیه لکه دغه کتابیه چې دی تر اقرؤو د مخه بل کتابیه دلته مفعول به دی هغه حذف سوی دی ولې دغه وروسته کتابیه پر هغه باندې دلالت کوي نو به دا رقم ترجمه شي ها امو در واخلي کتابیه از ما کتاب اقرؤو ویه وایست کتابیه از ما کتاب نو هغه د اقرؤو مفعول وسلته حذف کوي نسته هغه دوهم دلالت پر کوي هغه تفسیر کوي بیرته چې معنا درته هم دغه رقم دی چې در واخلي څه شي واخلي معنا د از ما څه شي عملنامه کتابیه او ته شي وایست هغه کتابیه از ما عملنامه نو یو دغه د کتابیه توری دلته نکه اصلي خو کتابی یه دی دا هیڅ کوي دغه تا کتابیه دوه واره راځي په دې صورت کې او بل حسابیه راځي حسابیه هغه زما حساب بل مالیه راځي زما مال بل سلطان یه هغه زما پاچی دا ګرده په کښې کې راځي په دې ټولو کې هی د پاره د وقف د سکتې پسې ذکر سوې ده کنه اصلي خو فقط هغه یه د متکلم بس ده چې هغه د یه حرکت ښکاره چې کتابی یه دی برای وایي کتابیه حساب یه دی زما حساب حسابیه چې ته پر ودرېږي هغه هی د وقف دپاره پسې مشغول سوې ده نو دغه رقم د کتابیه توري چې دی لم او ته کتابیه په هغه آیت کریمه کې هم راځي چې هغه پنځه ویشتم آیات دی هغه هی هم دغه رقم ده هغه لم ادري ما حسابیه هغه هی هم دغه رقم ده د وقف دپاره پسې مشتې ده پسې هلک عنی سلطانیه هغه هی هم دغه رقم ده نو دغه یو څو سیغې دي دا څو ځایه راځي په ګورو ده کې هغه هیڅ د جلا معنا نه لري ضمیر نه دی فقط د وقف دپاره د کنه توری چې دی هغه حسابیه کتابیه چې هغه د متکلم د چا هغه زور لري فقط هغه د وقت لپاره پسې مشتې ده نو برای بیا خپل حال بیانوي چې دیس از ما عملنامه ووایست اینی بېشکه زه چې وم ظننتو ما ګمان کاوه په دنیا کې معنا عقیده مې درلودل انی چې بېشکه زه ملاقین یو ځای کېدونکی یمه حسابیه د حسابه سره زما په دنیا کې ما عقیده درلوده چې په خدای چې د حساب ورځ راشي نو بس مې عادت له د خپل عمل صفا صفا کاوه دغه دی نن معلومه شوه که نه سو معلومه لکه موږ چې یو کار یو خبره کړي برای هغه رقم سي برای ما نه درته ویل د مې هلته عقیده درلودله چې حساب کتاب ورځ راځي دغه د نن راسي زما عملنامه وګوري معنا چې ما نه ته هلته احتیاط کاوه خبره م هغه خبره سو چې هغه دی هغه ورځ د حساب راغله او عمل مې هم دا دی صفا دی اینی بېشکه ما ظننتو ما گمان کاوه دلته دا گمان په معنا د یقین دی عقیده مې درلوده څنګه انی چې بېشکه زه ملاقین زه یو ځای کېدونکی یم حسابیه د حسابه سره زما الله وایي فهو نو دغه سړی فی عیشتن په داسې ژوند کې به یې راغدیتن چې هغه ژوند به خوښ وي دا نه د مبالغې دپاره دی لکه موږ ښه ژوند نو ښه خو یې هغه سړی دی چې په دې ژوند کې دی کېدای سي په مضمون پوه شوې نو دلته به دا ژوند راځي معنا هغه د ژوند خاوند هغه خو نو بېخي راځي دا ژوند ته چې وګورې هغه سره خاندي دا د ده نعمتو ته چې وګورې ګواکې دا ګرده میدان و دا ګرده علاقه ګلګولې ده خاندي نو دا ګرده د خندا ډکه ده نو دی راځي دی هغه د ده د رضا سره په چا تعبیر وکړي د دې عیش په رضا سره چې دا ژوند به راځي معنا خاوند د ژوند به راځي نو فهو نو دی به فی عیشه کن په داسې ژوند کې به یې راغدیتن چې دغه ژوند راغدی وي معنا خوښ وي د هر چا د هغه سره مینه او محبت وي لکه موږ وایي د ډېر ژوند تکړه دی تکړه خو دی دی نو برای موږ دا ژوند تکړه ګولو دا رقم وایي نو دا به ښایسته ژوند کې به یې دی وم څنګه ښایسته ژوند فی جنت په جنت کې به یې عالیه کن په هغه لوړ جنت کې نو په هغه اعلی جنت کې چې فردوس دی هلته به دی اوسېږي دغه سړی هغه اعلی جنت سره کم دی قطوفها چې میوې ووژي د هغه بدانې ته نږدې وي دا باغ چې دی د هغه قطف چې دی قطف اصلي د میوو پرې کولو ته ویل کېږي نو دا لکه د انګورو ډنډورې وژي چې دی خو دا هم پرې کېږي غچ کېږي یا د خرما د غټ غټ وژي دي لویې ته چې وه پارسل یې راخېستی دی دا نو قطوفها وژي معنا هغه میوې د دغه جنت سره کمې دانې ته نږدې وي و چاته چې هر څوک په دې جنتیانو کې د ده اراده وکړي هغه خپل ورته رانږدې شي حکومت دی راپرېږي دا رقم دانیه د دونو څخه د دونو د نږدېوالي ته ویل کېږي قطوفها چې وژي یا میوې په هره معنا چې ته یادیې قطف اصلي ما ولا غبر كولو تدا وجو ويل كي رودت مراد ني غد مي ويدي قطوف هم ويد دا باغ بدني تو نيجي كي دون كي و اغا چات بور نيجي كي دون كي چاغي اراده د خوراك وكنو نو دا دا اغا اسان چا بيان كي دا طول شي ني دا غس اسان او در بلاري من در طرف اس دسي مرتول شي كلو خوري استي واشربو چشي استي هني ان خوشگوار و خوش هضم خوش هضم دغه ته ویل کیږي چې ګوره سړی پسان نه وي اوبه پسان نه وي بس اسانه اسانه تیریږي ارژه بدم نه وي په پسې چې برو ارژه مې بدې کپره وي نو الله وایي وی خوري وی چشي هني ار خوش هضم خوشگوار بلا اس په دې کې نه قبسته نه په دې کې ارژه بد شته دا نه ولي دغه ګرده ښه د ده سره کول کیږي او دا له هم د الله له طرف ورتول کیږي چې خوري اس دی معنه پرېږدی یم چې شل وکړي د دې شي نعمتو بما اسلفتم الله بما په سبب سره د هغه اسلفتم چې تاسو در مخه لیږلي وو په سبب د هغه عملو بما په سبب د هغه اعمالو اسلفتم چې تاسو په خوا تقدیم کړي وو څه وخت فی الایام الخالیه دی فی الایام په هغه ورځو کې الخالیه کې چې هغه تیرې سوي دي په تیرو ورځو کې په دنیا کې چې کومې تیرې سوي دي د هغو اعمالو د برکت یې وسخوري معنا هغه اعمال چې دغه د نن یې رنګ راوړي هلته په دنیا کې خو چونو کوي زحمت پر سړی باندې داسې علایده پاداش بدلی هم نه درلودلی چې سړی وایي چې په هغه باندې به د ده غاړه وتلې هلته چې تا کوله کوله ثمره یې دغه ده غاړه چې نن دغه ده در وځي هغه در هغه ښه در کول کیږي چې ستا حق دی نو تاسې خوري خوش هضمه او چشري خوش هضمه بما په سبب د هغه عملو اسلفتم چې تاسې مخکې تقدیم کړي دي څه وخت مخکې تقدیم کړي دي فی الایام په هغه ورځو کې الخالیه کې چې هغه پخوا تیرې شوي دي معنا هغه د دنیا ورځې نو خالیه دا تیرې زمانې ته ویل کیږي تیرو ورځو ته تر دغه ځایه پورې د اسعدا او حالت ته دې بیان شو چې په ورځ د قیامت چې خطرناک ده کوم کسان چې اسعدا او نیکان دي دوغه دغه رقم د هغه ځای څخه حال راشلو شو چې عملنامه فرسته لاس ورکول شو ابرونه د خوشحالي وهل یو داسې د زما عملنامه هو تا خو دنیا کې لازم فائدې چې د حساب راځي او دغه هغه عیش عشرت چې له تلای و د ترکی اوس نو بیا د اشقیا او بیان دي دلته و اما من او هغه څوک و اما من او هغه څوک او تیه چه اغا تا ورکا والکرسی کتابه هو کتاب و عمل نامه داده بشماله فچفه لاسره داده چه ده تا عمل نامه فچفه لاس ورکا والسی دی برا پویی چه یار از ما کار خراب تی مخبر خرابی زم دی نو سوی فیقول دی بووی یا لیتنی ای کاش مالر لم او تا نو ایرا که والسی به کتابی عمل نامه زمان یا لیتنی ای کاش مالره من افسوزی مالره لم او تکست نو ایرا کول سوی کتابی حمل نامز ما داومات دا نو ایرا کول سوی ولی خود دی پا پویرش پا دی که بدی زناگر دی کلی دی رسوایی میدان دی بس بدازه پزور و ولم ادری او زنو ای خبر گر سره ما حساب یا چه حساب زما چش دی زی حساب چکو په خبره پویږي او چا چې ډېر خیانت کړی بیا حکومت نیولی بارنو حساب کې را پیشي نو برای څوک ته مې صبر کړی زما حساب خاورې شو نه بس حساب معنی خو زما غسر اثر در پای کړی خیانت نو دې دلته دغه سی وایي چې یا لیت ای کشک نی مال را لم او ته نه وای را کول سوی کتاب یې عمل نامز ما ولم ادری او زه خبر نه وای چې ما چې شي حساب یې حساب ما کې چې زه په حساب خبر نه وای نه رسل کېده یا لیتها کانت القاضیه یا لیت ای کاش ها دغه مرگ کانت وای القاضیه فی سلکون کی دغه زمیر ده هاچ دی ملاقاری دا و مرگ تراجه دی موتتون نو موتتون خودو تا ندی ذکر سوی لیکن خدا احوال چی بیانی خدا گرده ده ما بعد الموت جی نو گای که مرگ دلتا ذکر سوی دی دا غوش کم حالات و ایجر دا خود در مرگ ده مخر نجی در مرگ روس را جی نو مرگ پا نامه ندی ذکر سوی چی موتتون دا دا غزایت سمال میری چی دا در مرگ روس را جی نو گای که مرگ ذکر دی زمنا نو خدا دا حازمی رو تراجه دی نو دا دلتا دیسی وای یا لیت ای کاش ها دا غ موتت و مرگ زما کانت وای القاضیه فی سلکون کی چې هغه مرګ زما کار را اخلاص کړی وای خبره په وسو کار را تمام کړو یا تمام سم نه چنګ بیا نو ورځ باندې سوي چې هغه مرګ سوي بل از ما کار ګر سره اخلاص وای زموږ خو د خلکو د هغه رقم نشي مړ سو کار اخلاص د دنیا کار اخلاص ګر سره د جسري کار نه دی اخلاص خو حساب په مخ کې دی په ورځ قیامت را ژوند کیږي دی چې کار می ګر سره اخلاص وای د قیامت ورسته بیا ژوند نه وای چې په قیامت کې بیرته را ژوند کیږي یا لیت ای کاش ها د مرګ کانت وای القاضیه فی سلکوم کی زما کار خلاصوم کی زما قضا الته کړ سوي وای چې بیا نه وای ژوند دی ما اغنه ما هغه نه هیڅ دفع یې ونه کړې. عن زما څخه مالي احمال زما ما خلته مالونه جمع کوله ذخیره کول مې کاکي و پیسې وې منشیان و دا ګرد و زموږ خو په هغه خورا ډېر باور و دا خو ولا قیس په ښه راغلي. ما هغه نه دفع یې ونه کړې. عن زما څخه د عذاب چا به دفع ونه کړې. مالي احمال زما زما مال په هیڅ ګټه ماته ونه کړې. هلک عني سلطانيه هلک هلاك سوى عني زما سخه سلطانيه اغزما سلطانو غلبه چه ما در لودل اموز دوران چه واغه بستان محالا چه وچه ما تا پا خزمت ولارو تا خو گرده هلاك سوى دالله سواته نو سلطان تا معنا ده غلبه ده بلاینو یا حکومتی غلبه چه غط رتبه داری یا ده مالو ده دولت غلبه ده مشرطوب غلبه خو مطلب اغا غلبه خامخا پاچی نده چه اریو پاچالی خو اریو پا خپل ما حول کې چې دی یو پاچی خدای لري یې پر لږ یې پر ډیر د سره په خپل کوه هلاک هلاک سو عن ازما څخه سلطانی اغه غلبه زما اغه جاه مرتبه زما نو در دې ځای په خده د وینا د تکشه شول دغه شقی و د بدبخت چې عملامه په چپل اس ور کول سي د دغه افسوس کې چې چې عملامه را نه وای کول سي په د خپل حساب و کتاب نه وای خبر ګر سره شی لا نه وای کې شغز ما مرګ نه پیسې لا کړې د ری په ختم وای دغه بده وای او بیا په خپل مال په خپل دغه غلبه و جه افسوس کې چې دا خو ګسره هیڅ په شنه نه نو دای چې دا وای د طرفه صدا الله برو فرشتو ته امر دسی کېږي د پسیم خذو الله وی وینا سی هودی فغلو توقدار کی هودی ته غیل سخری دا فغلو غیل و دغه توق تو کیلی چې وغاړی تو ورویږي دا لاسونه د خپړی دغه سنتر دغه زنو داسې ورلاندې سي دلته چې کې نو خساره بر اسمان سي ا بر دغه توق شتل تو واچ بر چوری پر اچنګ کرا چنګ نو خچار څونه چوری راچنګې دا د لاس د بند خو نه وزي د سر د غونه سپورته کیږي ا بر دغه رقم لکه نو کوم خبره کولای شي کوی چې ګرد دی وترلی الله دغه سو ملائکه او تامل کی خذو تاسو نصیحو دی فغلو تستوق دارك يهودي فغلو توق دارك يهودي ثم بها الجحيمة ودو جخت صلو داخل يهودي چې دغه رقم کوي بره د ورځښت ورو غرزي چې پره خو نه ستلای نه مونږ ګولې لګو ولې چې خلاص در تور سره بند ثم بیا الجحیم او د ورځښت سوالو تشور داخل کې هودي ثم بیا په دغه یمې لکه چې د ورځښت ورو غرزه چې بره دی بیا په شو باندې زغلی ثم بیا فی سلسله په یو زنجیر کې زرعو چې ګزونه هدا هغه زنجیر 70 ذراعا اویا کسی نو بیا په اویا ګز زنجیر کې دا اویا ګز نو کېدای شي د تکثیر د پاره لکه موږ چې یو چاته یو خبره څوار کړي بره موږ ته اویا واره مې نه درته کله په حساب دا اویا واره نه ورته وي خو ډېرې ځینې مراد دی نو معنا په دغه سورده زنجیر کې الله تعالی وایي راوې پېچي دا زنجیر په خپل ځان کې دی ملاقاری او تعذیب دی دا کفار د مؤمنانو ته نور کو لوی لوی زنجیران دي جوړ کړي کړي لکه دا الله سدا چې په دغه سپنه څخه ا برنو پر انسان باندې راوې پېچي راوې پېچي برای پسکول پېچي پر وژو پر ناس په دغه را پېچلی نو خدای ګرد مرد بوج لاندې بابا موږ چې د یو ګونې په شاکو یو پلانډر په شاکو نو خبره په ستړي سي ځای کې شیر دو او دا چې پر د زنجیر پر وژو پر ناس پر دم لا را وسر خې بلې په سکول کې نو خې بد دیم در بار لاندې دي کنا سیم تر بار لاندې دي کو لړی زم تر بار لاندې دي نو بارې هغه د وزن مطابق په دا بنجانې بیګایګې ټوپی په سر راغوس چې هغه ټوپی به د وسپنیو سر به ګرځم مرته بار لاندې در بوج بلاندې دا دغه سی او تعذیب دی الله تعالی او دا د وشه ختم په دوه ځخ کې ورلر وکي نو الله په دغه نه زنجیر کې دی و پیچی چې هغه چی شي هغه اوی اگز دی دغه سی ثم بیا فی سلسله کې په دسی زنجیر کې ذرعها چې بزونه د هغه سره کمی 70 ذراعا اوی اگز فسلکو داخل کې هو دی دغه سی زنجیر نه نه بس زنجیر پر او پیچینو ولې نو د دې سواجه ده چې دې ام دوه نه قدر افسوس کې چې کیسه زګر سره بیا نه وي راجبندې سوی په هغه مرکز ما کار خلاص سوی اول او تعالی ملائکه او ته هم دا سوی چې تو خو ورکی وغاړی ته تو رخت ورواچو په دغه زنجیر کې و پیچی و ام وجدها ته انه به شک دی کان دی ولا یؤمن ایمان د نه درلودي بالله العظیم بالله پر الله عز وجل العظیم چې ډیر لوی پر خپل لوی رب پر لوی څښتن باندې د ایمان نه درلود یغه واحد نه غني شرک کاو ولا يحقد على طعام المسكين ولا يحقد او ندب عيسى كول كول ونور خلقته على طعام پر خوراک کول المسكين د مسكين بل چاته خپل خې نه کول چې نه کول بلکې لا نه وایي چې د مسکینه سره کومک وکړي د دې بیچاره سره د دې ځای څخه به یو خبره ته فهم شي چې کافران خو چې په فروعاتو مکلف نه دي په فروعاتو مکلف نه دي نو دا کار خو فرعي دی چې د مثال په تور د مسکین ته خوراک ورلره ورکړي نو پر دې دی ویل عذاب کول کېږي دی خو هغه خبره بس چې ایمان نه درلود په دغه عذاب ورکول کېږي اوس مسلمان ته چې عذاب ورکول کېږي پر دغه چې د لمونځ نه کوي کدایس په خبره پوه شي روزه نه نیول پلانې ګناه کوله کافر ته خو پر دغه اعمال زکه ګناه نور کول کیږي خو د دې مکلف دی نه دی خو په ایمان مکلف دی نو خو د ایمان خبره خې ته رسول چې دغه ایمان پر الله نه درلودي نو د څه ور سره پیش ور سره ذکر کوي هغه دا چې یو خو دغه طعام څخه هغه پرې طعام راځي چا زکات دی دا او بل دې چې د خلک نه بعي سکول انکارن بیرته کفر باندې نه جوړ شو چې دې منکر ولدا وسکار دې خپل دنیا په بل باندې خوري کله اسمه مزمن پوسی د دې ثواب کې عقیده نه درلود و دا فرضیت یې عقیده نه درلود نو بیرته باره د کفر شاخلاص ولا شد دغه کفر د وجه څخه کته ور د کفر دوار ولې ذکر کاوه خو دا غیوا کفر بس چې پر الله ایمان نه درلود دا چې براوت با عیسی کول نه کول پر طعام د مسکین زکه د طعام د مسکین د ثواب یې منکر د فرضیت یې منکر دا ولې ذکر کړ و هم دا مطلب دی اغه چې د پر الله ایمان نه درلودي اغه حقوق الله دي چې فرضي حقوق الله د ترکوه لی و دغه طعام د مسكين دغه به حق العبد دي دغه فرضي حق العبد چې د زکات د خدا د مساکین پر یغنی او باندې فرض چې الله تعالی پر دې شې جوړ ورکی به دغه حقوق العباد هم دغه سي انکار تر کوه لنی پر اغه ایمان درلودي نه پر اغه ایمان درلودي واغه دوی نوې ته اشاره وکړه انسان په خپل زندگی کې خدا غو حقوق پرده باندې دي یا بداله حقوق یا بد بندگان دي د دوارو منکر دي د ایمان سم منکر دي نه لري پر الله عز وجل باندې د حقوق العباد څخه چې د زکات پرې دي دغه سم منکر دي دنه کې نو دغه به څه کول څه چې دنه کور هغه پرځه به څه کول چې هغه د زکات کې نه پلیات نه دي ځنی مراد هغه هم څه بلد انکار اوس مسلمان چې دي زکات مونږ نه ورکی نو دای ته دغه دلی نه دی لاندې چې واده دا کار نه کوي خو هغه کده درلو د خو عمل نه اجرا کوله کده منځ ته پرځه ته کده درلو د خپل منځ نه کاو انه خود به عذاب ور راور کول شي خدای غس عذاب ور کوي لکه دغه کافر ته چور کول کیږي نو د دغه عدم باعث کول دا هغه ثمره د انکار د چې پرځه حق څخه هغه حق العبد چې دا غس خه منکر ودی نو دا په خپل ځان کې باید کوپر یو بخښ ولنو فلیس الله وینو نس له دلر الیوم نن ورځ هاهنا دلت حمیم گرم دوست انسان چې په دې دنیا کې یو ډیر گرم دوست لري بارانو کتانې نیول سوی حکومت طلب کړی به ولې دا گرم دوست نه دی خو په غور ځي خپل کې واستر لودي مصرف وي د پیسو کو زمانه کې کني خلک پر هغه چې الی پلانې سبب ولې درکه الله دلت ته د گرم دوست نه چې په راسته دوه ځخه سره ایلک فلیس ونست له دل اليوم نن رز ها هنا دلته په دغه دوزخ کې حمیم دوست چې د غور دی ولا طعام او نه خوراک ست د دفر الا من غسلین مگر نه د غسلین څخه غسلین چې شته وکړ زرد ابه موږ وای هغه جوړي او بنګونه هغه دي چې اندام ته ور ورته کې مثلا د غسپردی دنیا چې خلق داغ دي لکه پرون چې تیر سو چې دا داغ دي بار د انسان واشه چې د کرا کرا بلی ژ سوز جوړي او به تر توي ژ نهونه تر توي دا داغ د ځخان او داغ د دې د بدن او بغرد جمع کیږي یو ځای نو دای چې تر ریس فرق وایي نو بار د غسین ورته ورکیږي دلته به وشه د سافامي چې دغه حسر چې دلته سوي دي چې ولا طعام د دې څو راک نشته الا خو به سم من غسلین چې یعنی پر دنیا بل شي نور کول کیږي خو نور آیاتو کې راځي چې قوم د تور کول کیږي نو دا حسر اذا فدي چې ولا طعام د دې څو طعام خوندور نشته خوندور طعام نه دي مګر نه غسلین نو دا نه معنی اسو چې ګر سره بل شي نه لري اضافي حسر څه معنی یعنی او هغه لذیذ خوندو ته چې دی هغه خوندور خوراکو ته چې دی په لذیذ خوراکو کې د ته هیڅ نه ورکول کیږي هغه نشته نور نو کدای شي غسلین دی ګای خوري ګای څوک خوري ګای زقوم خوري نو په دغه الا من غسلین چې کوم حسر وسو ته به دا نه وښ دا خو دغه بل آیت سره ټکر شي علاوه دې ته خو زقوم عمر کول کیږي زوم دا حسر خو چې دی دا حسر تحقیق نه دی چې به غسلین بل شي نه ورکول کیږي یا دا حسر اضافي دی چې نه په خوندور خوراکو کې دی د هیڅ خوراک نه ورکول کیږي دغه ورکول کیږي دغه نه کې د زقوم نه پرازي نسبت چې وا چاته واخلې نسبت چې وا شو خوراک وته واخلې نو دا د خوراک حسر په غسلین کې دی شو خوراک ته نست دا ورکول کیږي مطلقاً دا نه دی چې ګسره پر دنیا بل خوراک نه لري بل خوراک خو لري خو غزقوم هم د تور کول کیږي هغه په آیاتو ثابت دي نو خلاصه د خبرې دا چې علمی خبر دا ده چې دا حسر چې وکی چې بی غسل نه بر نور کول کیږي منه خوندور شي نور کول کیږي دا نه منه چې بدخندم بغیر سره بل شي نور کول کیږي په بدخند خورکو کې خوږی زخم خو مور کول کیږي لا یاکله الا الخاطئون کته وا غسلین خونو دا چې نو ولده شی د تزی پر سور کول کیږي په دغه کې به هم مزی الله و الا یاکل نخره دغ الا خو به خوري الخاطئون لوی گناکاران لوی خطا کاران دا د خطا کاران خوراک دی په دوکه نسی په غسلین کې په ځینو ځینو روایت کې راځي چې دا هم دغسې یو درخت ده لکه هغه د زقوم درخت چې د پچا کې په دوزخ کې نو یا یې هغه درخت خو هم زرجنه درخت ده لکه د زقوم د غسلین کې چې مال دوه روایت دي که دغه اوبه سي خو دا هم خواګرځني یو دا دی نو چې د دوزخانو څخه به یې دل د اور په ذریعانو خو دا جوش کې داسې دی ونسته وا چې خو نس کرمي اور شوړی نو او یا دغسې زهرجنه دا بله درخت ده لکه زقوم خو پر هر رقم چې دی عذاب که په هغه اوبو ترجمه کړي اجر اوبو د بدن یا یې په هغه زهرجنه درخته ترجمه کړي نو غسلین دواړه روایت په کښې کې راغلي خوراک به د غسلین یا زقوم وي او الله پسې پسې به وي چې لا یاکلو خو نه خوراک نه کوي هو د دغه الا الخاطئون مګر نه خطا کاره نو تر دا ځایه پورې د نن درس شو الله عز وجل دې موږ په اسعداه کې حساب الله عز وجل موږ د اشقیاو د دغسې عذاب او تکلیفه څخه وساتي الله تعالی دې زموږ تاسې پر ټولو پر حال باندې رحمت وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.